चलिए आए तो रुकू के उन्वान देखते हैं। सारे अंबियाए कराम एक ही रास्ते के चलने वाले या एक ही रास्ते की तरफ बुलाने वाले। आयत नंबर 83, अल्लाह ने इब्राहिम के दर्जे बुलंद किए आयत नंबर 84, उनकी तौहीद का असर नस्लों में रखा आयत 85, कुछ और नबी आयत 86, अंबियाए कराम और स्लैश डाल के लिखे वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के इमाम आयत नंबर 87, जिसको चाहा उसे मुंतखब किया और सीधे रास्ते पे चला दिया आयत 88, बड़ी बड़ी नेकियां जाया हो सकती हैं शिर्क की वजह से आयत 89, हमने उनको किताब हिकमत और नबुवत दी आयत नंबर 90, ये तो नसीहत है जहान वालों के लिए, इसी की पैरवी करो। चलिए मकासिद देखते हैं। पहला मकसद है अंबिया कराम की फजीलत को समझ सके। अंबिया कराम से ताल्लुक पैदा कर सके, सालेहियत इख्तियार कर सके, राहे रास्त पर चलना सीख सके, अपने आप को शिर्क से बचा सके, कुरान पाक को नसीहत की किताब समझते हुए नसीहत हासिल कर सके। बस जी, चलिए अब तिलावत सुनते हैं।